ان دے قلب دے یقین دی پہچان دی کیفیت اتلے درجے دی ہو. خبراں دین والا لکھ بندہ جیڑا ہے جویں دی خبر دے مدینہ شریف ہے، اے درجہ یقین دا گھٹ ہوئے گا. گل سمجھنا، اکھاں نال ویکھن دا یقین جیڑا ہے وہ ود ہو. اور اس دی تائید حدیث پاک تو ہوندی ہے، نبی پاک نے فرمایا لیس الخبر کل معاینہ، فرمایا خبر جیڑی ہے وہ اکھاں ویکھے برابر نہیں ہوں. اور اس حدیث دا جیڑا سبب ورود، سرکار نے فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا اے کیے تیرے سجے ہاتھ وچ، عرض کیتی یا مولا اے ڈنڈا ہے، فرمایا اینو سٹ، سپ بن جائے گا بڑا وڈا. جدو رب نے گل کیتی موسیٰ علیہ السلام ڈر کے پچھان نہیں ہوئے کہ میرے ہاتھ سپ ہے، جدو آپ نے سٹیا تو وہ بن گیا سپ، فوراً آپ پچھان ہٹے. اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں. ہوں خبر تے رب دیتی سی کہ سپ ہے، اے جڑا ڈنڈا چکی پھر دے جے انو سٹو اے سپ پہ. ایک گل کملی والے کر کے حضور نے فرمایا لیسل خبر و کل معاینا، خبر ہو رہے پر اکھاں ویکھنا کچھ ہور. مثال دینا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مولا مینو وخا دے سی، تو مردے زندہ کیویں کرنا ہے؟ رب ارنی کیف تحیی الموتا. یا رسول، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بارگاہ رب العالمین چرد کر دینے رب ارنی کیف تحیی الموتا، اے اللہ من وخا دے سی تو مردے کیویں زندہ کرنا ہے. اللہ نے فرمایا اوالم تومن، اے میرے خلیل کی گل ہے، تو یقین نہیں رکھنا؟ یا اللہ ضرور رکھنا. والا کلے یطمئن قلبی، مولا یقین تے ضرور ہے مگر میں چاہنا ہوں میرا دل سکون چاہ جاوے، کیونکہ حضرت ابراہیم دا دل تڑکدا سی پیا، اس لیے بے چین تے بے قرار ہو رہا سی کہ ویکھاں دے سی میں وہ کیفیت، وہ شکل ویکھاں، وہ واقعہ ویکھاں، رب سونا کیویں مردیاں نو زندہ فرماؤندا ہے. اللہ سونے نے فرمایا فخذ اربعتا من الطیر، اے میرے ابراہیم چار پرندے لے لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے پھڑ لے، مختلف قسم دے، چار پرندہ نو پھڑ کے جناب ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہویا اے میرے ابراہیم خلیل ہن انہاں نو ذبح کر دے. ذبح کر کے دے بوٹیاں کر لے، بوٹیاں کر کے جناب تینا چواں نو آپس دے اندر رلا دے. ساریاں دا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلط ملت کر دیتا، آپس دے اندر ملا دیتا، تے اللہ نے فرمایا ہن انج کر، انہاں دیاں بوٹیاں تو چک کے چارے پہاڑاں دے اتے رکھ دے، وکھرے وکھریاں بوٹیاں کر کے جناب پہاڑاں دے اتے رکھ دے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیتیاں. اللہ سونے نے فرمایا اے میرے ابراہیم انہاں پرندیاں نوں ہن اپنے ول بلا، انہاں نوں آواز دے. جدوں آواز دتی

اللہ فرماؤں دا ہے وَبْ تَغُوِ لَيْهِ الْوَسِيلَ رب سونے والوں وسیلہ تلاش کرو. حضرت شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سرکار آپ نے اس وسیلے دے متعلق فرمایا ہے، فرمایا ہے وسیلہ ایمان نہیں، کیونکہ ایمان تے پہلو ہی اللہ نے ذکر کر دیتا ہے، یہ تقویٰ نہیں کیونکہ تقویٰ بھی اللہ نے پہلو ہی ذکر کر دیتا ہے، یہ کی مراد ہے؟ فرمایا اس وسیلے تو مراد مرشد کامل ہے، اللہ دا ولی کامل ہے، جدی تلاش حضرت بابا فرید جیسے بھی رکھ دے رہنے، ولی بھامے جم دیا اللہ دا ولی ہوئے مگر مرشد دا لڑ ضروری پڑنا پہن دا ہے. اللہ سونے وال چلن واسطے سلوک دے منازل طے کرنے واسطے رب دے ولی دا لڑ پڑنا پہن دا ہے، گل سمجھنا. حضرت خواجہ بہاول حق زکریہ ملتانی، حضور بابا فرید سرکار رضی اللہ تعالیٰ نو، حضور خواجہ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ نو، تینے بزرگ کٹھے ہو کے شیخ شہاب الدین سہروردی دے کول گئے مرید ہونے واسطے. آستان تے پہنچے، کھانا پیش ہویا، بزرگاں نے سنت دے مطابق ہاتھ دھونے سن، بابا فرید سرکار ہاتھ دھون واسطے اٹھے، بڑھڑی مائی ایک رہندی سی وہ آئی ہاتھ دھوان واسطے، انہیں بابے جی سرکار دے ہتھاں دے پانی پایا تے بابا جی اور سرکار نا انہیں متھے والے ویکھی جان، ایک لوٹا پانی دا مک گیا، دوجا لوٹا بھی مک گیا، آپ فارغ ہوئے ہاتھ دھو کے نال دے بیلیاں پوچھا بہاول حق زکریہ ملتانی سرکار ہو رہا، فرمایا بیلی ہو بابا جی فرید الدین اینے لمے ہاتھ دھوندا رہا ہے خیر تے سی؟ فرمایا یار میں اس بی بی دا متھا جدوں ویکھیا ہے نا تے مینو اس متھے تے لکھیا نظر آیا جہنمی، میں آخیا یار ایڈے وڈے ولی شیخ شہاب سہروردی سرکار دے آستان دی خادمہ ہوئے تے جاوے جہنم تے گل بڑی پیڑی ہے، تے فرمایا میں پھر پتا کی کیتا ہے، فرمایا ادھروں نا میں ہاتھ دھوندا رہا وا ادھروں ایڈا جہنمی ہون نو جنتی بناؤندا رہا وا. اس واسطے فرمایا دو لوٹے پانی دے لگ گئے نے، ہن اندازہ لگاؤ مقام تے اتنا بلند ہے اس ویلے دا مگر مرشد نو پھر بھی لبدے پھر دے، کمال ہے بھئی ایڈی اچھی شان والا بندہ ہو کے بھئی لکھے لیکھ پیا مٹاؤندا ہے تے نال پیا لکھاؤندا ہے پھر ہے محو اس بات دے دفتر دے اتے قبضہ کیتی بیٹھا ہے، یمح اللہ ما یشا و یثبت، جو چاہے رب لکھ چھڈدا ہے جو چاہے مٹا چھڈدا ہے، اس دفتر دے اوتے تے قبضہ کیتی بیٹھا ہے مگر مرشد نو مڑ وی لبدا پھردا ہے، پیر دی تلاش مڑ وی ہے وے، تے شیخ شہاب الدین سہروردی نے دوواں نو مرید کر لیا تے بابے فرید نو آکھیا تہاڈا حصہ چشتیاں وچ لکھیا ہے، تو جا اجمیر شریف تیرا فقیر انتظار کر دے نے، اوتھے جا تے اپنا حصہ لے لے، ذرا گل سمجھنا، یہ میں بابے فرید ہوراں دی گل کر کے تے ادھروں قرآن دی گل کیتی، اللہ فرماؤندا وب تغو الیہ الوسیلہ، او ایمان تو بعد تقوی تو بعد وسیلہ ڈھونڈیا جے، ہن وسیلے تو بعد توجہ رکھنا، ایمان بھی تقوی بھی مرشد کامل بھی، تین چیزاں آ گئیاں مگر کیا ہوں آرام نال بہ جانا ہے؟ اللہ فرماؤں دا نہیں وجہ تو فی سبیل ہی، ہن محنت کرے آجے، مجاہدہ کرے آجے، زور لائے آجے، کوشش کرے آجے، رات دن اپنے آپ نو سارنا پینا ہے، مجاہدہ کرے آجے، محنت پوری کرے آجے، جی میں مرشد آکھے ہوئے پیچھے چلے آجے، مت نیرے تبرک کھان واسطے بہ جاؤ کہ مرشد صاحب ہونے روٹی چھڈن گے تے میں تبرک کھا کے جنتی بن جاؤں گا، میں تبرک کھا کے دے سیدھا جناب اللہ دا ولی بن جاؤں گا، رب دا پیارا بن جاؤں گا، نیرا تبرکوں دا نہیں رہنا، وجہ دو فی سبیل ہی، اللہ فرماؤں دا ہے پھر مجاہدہ کرے آجے، محنت کرے آجے، جے میں مرشد آکھے ہوں جی شریعت دے چلے آجے، مرشد دی دیرے نگرانی چلے آجے، اللہ فرماؤں دا ہے تے ہون کی نتیجہ دیاں گا، لعلکم تفلحون، تساں دوواں جہاناں وچ کامیابی تے فلاح دے ترقی پا جاؤ گے، گل غور نال سمجھنا، انہاں ساریاں چیزاں تو بعد ہن فلاح دارین دوواں جہاناں دی فلاح تے کامیابی، کس طرح؟ ایس جہان وی سکون تے اطمینان قلب، تے اگلے جہان وی دل دا قرار، ایس جہان دل دا چین ولی نو ایسا ہوندا ہے، میرے شیخ مکرم فرماؤندے نے ولی نو جنہ خوشی ہوندی ہے دل دی نا، فرمایا وہ اپنی خوشی ونڈ دے نا ساری دنیا والیاں نو، تے دنیا خوشی سان بھی نہ سکے، خوشی نال ہی سارے مر جان، تے فرمایا جنہ ولی دے دل تے غم ہوندا ہے نا، وہ غم ساری دنیا نو ونڈ دے تے ساری دنیا غم نال ہی مر جائے، ولی دے دل دا غم ہی وکھرا ہوندا ہے تے ولی دے دل دی خوشی بھی اطمینان ہی وکھرا ہوندا ہے، وہ جس نو رب جنہ دل اپنے نال یہ ویکھدا ہے پیا کہ رب میرے نال، رب ساریاں نو بناون والا میرے نال، تے اونوں حالے دس ایمان نال بھی کسے شاید دا پھر دکھ رہنا، اونوں کی پریشانی اودے دل چ رہنی ہے، ذرا توجہ نال غور نال اس مسئلے نو سمجھنا، ولی اور یہ ویکھ لینا اے دنیا ساری اپنے دل نو سکون دین واسطے سارا دن بے سکونی رہندی، کنڈیکٹر چوی چوی گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، ویگن دے اوتے ٹاؤن شپ گرین ٹاؤن باغ چوی گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، ویگن دے اوتے ٹاؤن شپ گرین ٹاؤن باغڑیاں باغڑیاں لائی پھردا ہوندے نے کہ نہیں، اونوں پوچھو بیلیا کیوں کرتا پھرنا ہے، آندا یار کو چار پیسے آ جان تے سکون نال زندگی گزاری، کوئی چوی گھنٹے فیکٹری دے چکر وچ پیا ہے وہ کیوں بے لیا، آخے یار چار پیسے جڑ جان سکون نال زندگی گزاراں گے، وہ میں آخیا تہاڈا بیڑا تر جائے، وہ چوی گھنٹے میں بے سکون رہے سکون کدو لو گے، وہ بے وقوف ہو انہاں گلاں میں سکون نہیں جے لبدا، اطمینان اور چین جے لبدا جے تے انہاں گلاں وچ نہیں کہ دنیا دے پیچھے اپنے آپ نو بے سکون رکھ کے مڑ سکون لبنا، ساری زندگی دے بے سکونی اچ لب گئی، سکون کدو لوے گا، چین قرار کدو لوے گا، سکون تے چین کدو ملتا ہے، جدو ایس دنیا دا خیال چھڈ کے اپنے مولا دا خیال پا، خدا دی قسم کر کے آنا، ایس دنیا نو ایس دنیا، اور تاجر بھی رہو، میں نہیں آندا تجارت نہ کر، تجارت میں آج ہی نہیں بیان کیتا، تجارت میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے کیتی، بڑے بڑے کاروبار کردے سن آپ سرکار کپڑے دا، مگر ایسا دل رب نو دتا سی، نہ گھاٹا آنا تے غم آنا تے نہ منافع دے اتے خوشی آنی، جے نہیں آیا تے بسم اللہ، جے آ گیا ہے اپنی ضرورت ہی پوری کرنی ہے تے رب دے رستے دے بھی لٹا دینا ہے، میں آج ہی پڑھ رہا سا، ہنے میرے سامنے کتاب پئی ہے، حدیث پاک کے جاؤں دا ہے، نبی پاک سرکار نے فرمایا ایک بندہ سفر پیا کردا ہے، بدل دے وچوں آواز آئی جا بج کے جا فلانے دے باغ نو پانی لا، دا سفر تے جا رہا ہے بدل چو آواز آتی ہے پئی حدیث پا کے جا بج کے جا فلانی تھان تے ایک باغ ہے انہوں جا کے پانی لا وہ باغ سکتا ہے پیا بج چھیتی کر وہ نسیا اس جگہ تے گیا تے باغ دا مالک اگے کھڑا ہے وہ آتا یار یہ دس وہ تو کام کیڑا کرنا اس باغ نال انہیں کی بنیا کی کہندا یار یہ گل ہے میں سفر تے راہ جانا پیا تے بدل چو آواز آتی ہے پنج بج کے پانی لا فلانے دے باغ نو میں تے حیران ہو گیا بھی تو ایڈا ہی اللہ سونے دا کوئی خاص بندہ ہے تینوں اپنے باغ دا ایڈا خیال نہیں رب نو پیا کھا وہ پیا آتا جا بج اس باغ سکتا ہی پیا ناسے تو تے پانی لا انہوں گل ذرا غور نال سمجھنا وہ آتا یار اور تے گل کو نہیں میری ایڈی اے جدو باغ دا پھل لینا وا ترے حصیاں چ ونڈنا وا ایک حصہ اپنے گھر دے خرچ واسطے دوجا حصہ رب سونے دے راہ تے لٹا دے تے تریجا حصہ اسے باغ تے ہی لا دے تینا دا حق باغ دا حق بھی پورا کرنا رب دا حق بھی وچوں پورا کرنا اپنے گھر دیاں دا حق بھی پورا کرنا اسے واسطے مڑ مولا تینوں نسایا ہونا ہے قربان جاوا اللہ دیا بندے اطمینان دے چین والی زندگی اللہ سونے نے اسے نو حیاتن طیبہ اللہ فرماؤں دا ہے جڑا مرد تے عورت نیک عمل کرے گا مرد ہوئے تے پاوے عورت ہوئے جس برادری دا ہوئے جس قوم دا ہوئے جس قبیلے دا ہوئے جس تھان دا ہوئے اللہ فرماؤں دا ہے جدوں عمل سونے کرنگے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اساں انہوں پاکیزہ زندگی عطا کر دیاں گے پاک زندگی انہوں نو دیاں گے پاک زندگی ایسی انہوں دی زندگی نو ویکھ کے تے دنیا حسرت نال اپنے ہاتھ وڈے گی آکھن گے ہائے ہوئے وہ صدقے جاواں زندگی تے ایس بابے دیے گے یہو جی حیات طیبہ اور دنیا وچ وی اللہ سونا اونو اطمینان دی زندگی دل دا چین تے قرار دے چھڑ دائے تے محشر دے میدان وچ وی اللہ اونو دل دا چین تے قرار دے چھڑے گا اس طرح دا حدیث چاہوں دا ہے قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہونگے جیڑے نبی تے نہیں ہونگے مگر نبی اونا ویکھ کے نا تے رشک کرنگے حضورو کیڑے بندے ہونگے فرمایا اللہ دے ولی ہونگے نبیاں نو امت دے چھڑاؤن دا فکر ہونا ہے امتان دے واسطے پجے پھرنگے انبیاء جڑے نے تے ولی آرام نال بیٹھے ہونگے یوم القیامت ارسل متقین جنید بغدادی فرماؤں دے نے قیامت دا دہاڑا اللہ دے پرہیزگار بندیاں دا شادی دا دہاڑا ہے لوکاں نوں نفس و نفسی پئی ہونی پنجا ہزار سال دا ایک دہاڑ ہے رب دے نیک بندیاں نوں انج لگنا ہے جویں عصر دی نماز پڑھی پنجا ہزار سال دا اکو میدان سارے کھلوتے ہون گے تھان اکو ہوے گی وقت سارے دے واسطے مولا کائنات باقیاں واسطے انج گزارے گا انہاں نوں پنجا ہزار سال لگنے اکو تھان دے کھلوتے اللہ دے ولیاں نوں انج لگنے جویں عصر دی نماز پڑھی چاٹی لگا ہے تے پار پہنچے ہن تینوں آخر چ دسنا کہ کرامتاں جڑیاں سننا کرامتاں فلاں ولی انج جا کیتا مردے زندہ کر دیتے بھکھے نوں کھوا دیتا ننگے نوں کھوا دیتا سفر جڑا ہے انہاں ہزاراں میلاں دا سفر جٹ دے اندر ولی نے کرا دیتا یہ ساریاں کرامتاں جڑیاں نا اے ایمان تے تقوی پرہیزگاری تے او جڑی ساری محنت ہوندی ہے نا اے کرامتاں او دا نتیجہ نے منزل تے مقصود نہیں میری گل سمجھ اے کی نے نتیجہ نے اللہ دا انعام ہے بعد وچ کر چھڑدا ہے لیکن اصل منزل جڑی ہے او مولا نو راضی کرنا ہی اسے واسطے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نو پوچھا گیا دسو سرکار کیا اڑنا کمال ہے فرمایا نہیں اڑنا کوئی کمال نہیں ہوتا مکھی بھی اڑ دی ہے حضور مشرق تو مغرب تی کر چاٹ چ پہنچ جانا ہے کمال ہے فرمایا یہ بھی کوئی کمال نہیں ابلیس نو اللہ نے بڑی تھوڑی طاقت دیتی وہ اکھ چمکن مشرق تو مغرب پہنچ جاتا ہے حضور تے پھر پانی اچ ڈبکیاں مارنیاں ترنا اتنے ٹرنا یہ کوئی کمال فرمایا وہ ایڈیا ایڈیاں ٹڈیاں ہوندیاں نے وہ بھی پانی دے اتنے بھجیاں پھردیاں ہوندیاں مچھیاں وچ رہندیاں ہوندیاں فرمایا یہ کوئی کمال نہیں حضور کمال کی ہے فرمایا کمال اے وے دل ہر ویلے مولا نال ہی رہے دل ہر ویلے مولا نال ہی رہے مگر بعد اوقات اللہ سونا ایک کرامتاں ظاہر کراؤں دا ہے ایک تے تیرے میرے ورگے جڑے کمزور ایمان والے بندے ہوندے نے انہاں دا ایمان مضبوط کرنا واسطے مردے زندہ کرا دیتے اسی پک گئے بھائی بڑی گل ہے بھائی واقعی ساڈا دین سچا ہے بھائی ویکھے نا یا ولی بھی اللہ دا بھائی سچا ولی ہے کہ ساڈے ایمان نو پکاون واسطے شریعت متحرہ دے چلان تے آسانی پیدا کرنا واسطے کیونکہ جدو ایمان پک جائے بندے دا تے شرع دے چلنا سوکھا ہو جاندا ہے تے جنہ ایمان کمزور ہوے شرع انج لگدی ہے جویں کوئی بلا ہے پتہ نہیں ہن بنے گا کی لیکن اللہ قرآن وچ فرماؤندا ہے یہ نماز جیڑی ہے نماز جیڑی ہے یہ انہاں لوکاں دے پار لگدا ہے تے انہاں نو بڑا وڈا کم لگدا ہے جڑے فاسق نے جڑے خاشعین نے اللہ سونے دا ڈر دل وچ رکھن والے نے اللہ فرماؤندا نماز انہاں نو پار لگدی نہیں انہاں نوں سوکھی لگدی انہاں دل دی غذا ہوندی انہاں دے روح نو غذا ملدی ذرا سمجھیا جی ہن میں کرامتاں دی گل سمجھا دیا اللہ نے اٹھ ایس بدن چ اٹھ اعضاء ایسے رکھے نے اٹھ عضو کہ جنہاں تے رب نے شرع دے بوجھ پائے نے اے اٹھ عضو بندے نے جیویں جیویں مولا سونے دی شریعت دے پابند ہون پرہیزگاری نو اپنے تے غالب کرن اوویں اوویں انہاں عضواں دے وچوں اللہ سونا انہاں دی مناسبت دے نال کرامتاں ظاہر فرماؤندا ہے ہن میں اجمال نال تانوں اٹھ عضو دس دینا ایک عضو جے اکھ اینو اللہ سونے نے بوجھ پایا ایدے تے کہ ایدے نال کوئی ناجائز گل تکڑی نہیں یغدد نہ من ابصارہن عورتاں نو پیا حکم ہوندا ہے اپنی نظراں نیویاں رکھو یغدد من ابصار مرداں نو حکم ہو رہا اپنی نظراں نو بچا کے رکھو یہ نظراں جڑیاں رب نے دتی اکھاں جڑیاں بنائیاں نے اکھاں دے عضو نو اللہ سونے نے ایک وکھرا بوجھ پایا اینا دے اس اکھاں دے نال ایسیاں چیزاں نو ویکھ جنہاں دے ویکھن دے نال مولا راضی ہوندا ہی ناجائز نو نہیں ویکھنا اس اکھ نال اس اکھ دا جو قانون اللہ نے بنایا ہے اونوں پورا کرنا کوئی بے حیائی دی شے نہ تک کوئی ٹی وی ول نہ ویکھ کوئی غیر محرم ول نہ ویکھ

اللہ سونے نے جناب پیروں کے اتنے بھی پابندیاں لا دیتی ہوں توجہ رکھنا ذرا ایک آخری وہ اللہ نے بنایا دل جڑا ان ساریاں دا بادشاہ ہے یہ دیتے مولا کائنات نے پابندیاں رکھ دیتیاں بندے ہوں اس دل نو صاف رکھنا ہی یہ کینا نہ آوے بغض نہ آوے حسد نہ آوے منافقت نہ آوے گناہ دی محبت نہ آوے اس دل نو صاف رکھ محبت مولا دی پا محبت کملی والے دی وسا گھر دے قربان جاواں توجہ نال رکھن سننا یہ اللہ دا ولی یہ جڑے عضو میں گن گن سنائے نے توں میں انہاں نو اپنی مرضی نال چلاونے ہاں اللہ دا ولی انہاں نو اللہ دی مرضی دے مطابق چلاوندا ہے جدو رب دی مرضی دے مطابق چلاوندا ہے تے مولا کائنات اس ولی تے انعام کردا ہے ہن او دی اکھ نو وکھریاں کرامتا دیندا ہے او دے ہاتھ نو وکھریاں کرامتا دیندا ہے او دے کان نو وکھریاں کرامتا دیندا ہے او دی زبان نو وکھریاں کرامتا دیندا ہے او دے دل نو وکھریاں کرامتا دیندا ہے قربان جاواں تے او دے پیراں نو وکھریاں کرامتا دیندا ہے یہ عضو جڑے رب سونے نے پھر بنائے ہوندے نے انہاں نو وکھریاں وکھریاں کرامتا عطا فرماؤندا ہے مثلا اکھ نو اے شان مل جاندی ہے کہ جنہ تیری میری اکھ کن پچھو نہ ویکھے گی اللہ دے ولی دی اکھ ستے زمیناں تے ستے آسماناں نو ویکھ رہی ہوندی ہے مرید والے چلیا نہیں کروں ارادہ کیتی بیٹھا تے فقیر اللہ دا پہلو ہی پیا دسدا ہے کہ ساڈا درویش پیا ہوندا ہے وہ کی ہے اودی اکھ جیڑی ہے وہ کسے ہسپتال وچوں بنتی ہے اونے کوئی کمپیوٹر نال نواں موتیا پوایا ہوندا ہے اکھا ہوندیاں نے جیڑیاں تینوں مینوں لگیاں کھڑیاں نے اودے اکھ دی تاثیر ہوندی ہے سڑے دل والا جاوے نگاہ کر کے دل نو چشمہ رحمت بنا چھڑدا ہے اس دی اکھ وچ اثر ہوندا ہے ہائے ہائے کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے جاتی ہے تقدیر سبحان اکھا ہوندیاں نے او بھڑیا تو میں نہ اکھاں دی قدر کی سمجھیے اساں دے چھٹے سان وانگو ساری دیہاڑی منہ مارنا ہوندا ہے اکھاں نوں نہ کدی ڈاکا پایا اینکاں دے اج کل بنیاں نے اینکاں بنیاں نے پر ساڈیاں اکھاں ایڈیاں بے ایمان نے اینکاں دے وچوں ہی لنگ جاندیاں نے پر صدکے جاواں جن نے شریعت مصطفیٰ دی اینک چڑھائی ہو جن نے سونے محبوب دی شریعت والی اینک اپنے اکھان دے چڑھائی ہوئے خدا وعدہ اولا شریک دی قسمیں او دی آنکھ دے شیشے وچوں سوائے خدا تو کچھ دسدا ہی نہیں غیر وال ویکھدا ہی نہیں تے کان نو پھر شان مل جاندی ہے گل سمجھ آ جے ہاں جی انہیں کان نو بچایا تے اللہ سونے نے آکھیا لے پھر اساں تیرے کان نو ہن ایسی شان ایسے رنگ چ رنگایا کہ بیٹھا ایتھے ہوئے گا تے آکھے گا السلام علیکا ایوہ النبی تے مدینے والا جواب دے گا تے کنا نال سنے گا تے مڑ اگا جاوے گا ایڈے ایڈے آلے ایڈے ایڈے آلے لب دین ایڈے ایڈے لتر ورگے لتر جیڈے آلے ہوندے نے آلے سماعت دے آلے وہ بندے کانے چوٹی لا چھڈ دے نے ادھر جیب پائی پھر دے ہوندے نے وہ ماڑا جا کھڑک جاوے تے بائے باو اور انو سنیندا ہی ککھ نہیں ہوندا وہ ماڑا جا ایویں ہل جاوے نا کچھ سیل لگا پچھا ہو جائے تو بچارا وہ بوڑے دا بوڑا ہی رہ جاندا گل سمجھی انہوں پھر سنی دیا بھی ایک دیا دو نے میں بڑا آزمایا اس بچارے ایک دیا دو سنی دیا نے یہ تو ہے اس آلے جنہیں ایس کن نبی پاک دی شریعت دا پردہ پوایا میں قسم خدا دی کر کے آنا کتاب میرے کول پئی ہے ایک امام مارا جائے ہل جائے نا کچھ سیل لگا پچھا ہو جائے تو بچارا بوڑے کا بوڑا ہی رہ جائے ایک دیا دو نے میں بڑا آزمایا اس بچارے ایک دیا دو سنی دیا نے یہ تو ہے اس آلے جنہیں ایس کن نبی پاک دی شریعت دا پردہ پوایا میں قسم خدا دی کر کے آنا کتاب میرے کول پئی ہے ایک امام آپ فرما دے دے میں جدو السلام علیکہ ایو نبی و نماز چاہنا وانا جنا چیر کملی والے دا جواب سندا نہیں اگا ترد ہی اگ تن من یار دا اللہ آنی اللہ دل وسو کیتا میرا ہو یہی خوب تسلا جو بولے ماں سو اللہ پر درد مندا اے رمیز پشانی درد مندا رمز پشانی اتے بے دردا سر کھلا سارے توجہ رکھ یہ سارے عذر رب نے جڑے بنائے نے مکلف عذر نے انہاں دے بوجھ شریعت دا پایا مگر ساڈا نفس بڑا بےمان ہے شتر مرغ وانگو ہے. شتر مرغ ویکھیا شتر مرغ آ چڑیا گھر گیا ہو دے مسیطاں وچ جانا سانو کدو نصیب ہوندا چڑیا گھر تے آئے دن تہا ٹکٹاں نال جانا ہوندا ہے نا جی مسیطاں بھاویں اسی مفت نہ آئیے. خیر کوئی نہیں جنس جنس وال مائل ہوندی جنس گناہ دام جنس بام جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز ہے حضرت داتا گنج بخش جیسے ہیں دی جنس مسجد سی انہاں نو چین تے قرار آندا ہی مسیطے سی اسی ڈنگراں سانو ڈنگراں نو ویکھ کے سکون آندا ہے چڑیا گھر رچ ویکھیا تے بڑا یار اج بڑا مزہ آیا اوئے کیویں اج تے رچ پوتریا کھڑا سی پوتریا رچ ویکھ کے تے باو نو سکون آندا ہے اللہ دے بندیا ساڈے ورگے ڈنگراں نو اوئے جو اسی ڈنگر ہن ذرا توجہ نال سننا شتر مرغ اتے ایک جانور ہے اللہ نے وہدیاں لتاں اونٹ وانگو بنائیاں نے تان بھی اونٹ وانگو ہے تے اتے پر لگے نے بزرگ فرماؤندے نے جدو شتر مرغ نو آکھو او پار چک اے وزن چک تے او پار کھلار چھڈ دے آندا میں تے پرندہ کدی پرندے بھی وزن چک دے نے انہوں آخو چنگا سر اڈ تو وہ اپنے پیر اگاں کر چڑھتا ہے تو تہن وکھا چڑھتا آتا میں تو اونٹ یا کدی اونٹ بھی اڈتے ہیں بزرگ فرما نے وہ چلیا یہ تیرا میرا بےمان جا نفس ہے نا نفس اللہ پار پاؤں تو یہ اگوں آتا ہے پر وکھا کے مولا ویکھے نا ہوں میں کوئی آیا اڈے نالا میرے کول کتھے کام ہوندے نے اسی دنیا دار بندے ہاں اساں ادھر رہیے کہ ادھر رہیے مگر رب سونے نے بوجھ پایا ہے تے جڑا رب دا بوجھ نہیں چکدا رب آندا لے پھر میری خدائی دا بوجھ چک کے نا تے کھوتے وانگو دنیا چ پھردا رہو اللہ فرماؤں دا جائب اللہ پھر اور جے میرا بوجھ نہیں چکنا ہے چک دنیا ساری دا بوجھ کھوتے وانگو پھر دارو زمانے وچ تے جے تو میرا بوجھ چک لیں گا تیرے سارے بوجھ میں مولا ہی چک لواں گا سبحان اللہ میں نو قسم وعدہ اولا شریک دی اے کنگانا میاں کنگانے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ میاں رحمت علی اے ہزاراں بندے ڈیرے تے کھانا کھان تے میاں صاحب کدی سوچیا ہی نہیں سی ہوندا بھی آنا کہڑے پاسے ہوئے مینو سوچ پئی وہ چشتیا ہے گل کی ہے پھر جواب ذہن چایا پولیا انہیں سائیں دا جو باہر چکیا تے سائیں اندے آپ ہی چک لے سکے گل دے باہر چکن دی ہے ساری ہے اللہ اندر یہ میرا باہر نہیں ہو چکنا لے چک پھر ساری دنیا دے دکھاں دا پار تے پھر کھوتے وانگو ساری خدائی اچ جے میں تینوں ٹکن دیا تے موڑ آکھی ہاں جے تینوں ٹکن دیا تے موڑ آکھی ہیں پاویں سارے زمانے نوں پیچھے لائی پھر داویں گا مگر مڑ وی ذلیل تے خوار کر کر ماراں گا ہزاراں پریشانیاں ہون گیاں گوڑیاں کھا کے نیندر کرے گا کیسی عجیب گل ہے ایک نیندر کھا گوڑیاں کھا کے نیندر کر دے ایک گوڑیاں کھان دے کدھرے ایسا سو نہ جائیے مت ستیاں اکھ لگ جاوے تے ویڑا لنگ جاوے اٹھ فریدا ستیاں پھیر مسیت تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت قربان جاواں اللہ دیا بندیا غور فرما اس دل تے بھی رب نے وزن پائے نے اس دل دے بوجھ دنیا دا پیار دے وچ نہ پاویں کیوں آکھ مولا آندا میں دل تیرا اپنے واسطے بنایا دل دل اپنے واسطے رب نے بنایا توجہ فرما ایک گل کر کے اگے چلنا اس دل دی گل ویکھ لے ایک قاری صاحب نے سنیا حدیث پاک کے چاہندا زمانہ آوے گا قرآن نو لوکی انج سیدھا کرن گے جیویں نیزے تے تیر نو سیدھا کیتا جاندا ہے حضرت حذیفہ دی حدیث ہے بیہقی شعب الایمان دی فرمایا لا یترکونا الفن ولا وامن الف چھڈن گے نہ وا پوری جناب آل آل کر کر کے جناب سنگ پار پار کے دے پے مگر فرمایا ہون گے دنیا دے طالب قرآن دا اجر جڑا ہے نا اور رب سونے دی بارگاہ وچ امید نہیں رکھن گے دنیا تے منگن گے آخر گے ایتھے مل جاوے تے اگلی جان دی امیدا نہیں رکھن گے ہن توجہ رکھ انج دا قاری صاحب چلا گیا اللہ دے ولی دا ذکر سنیا سی اوتھے گیا صبح دی نماز جا کے پیچھے پڑی سنیا قرآن پڑھدا اے سادہ جا قرآن پڑھیا رب دے ولی نے سادہ جا قرآن پڑھیا مخارج دیاں بریکیاں وال فقیر نہیں گیا انہیں نماز توڑ دیتی کاری کرن لگا وا اینو تے قرآن ہی صحیح نہیں آندا پیچھا چلا گیا نماز وکری پڑھ کے رات نو بابے دے ڈیرے تے سو گیا رات ہی سوتیا سویرے غسل دی حاجت ہو گئی اٹھیا نہر سی نال وگدی نہر تے گیا یا چھپڑ سی جا کے کپڑے لا کے سردیاں دی موسم سرگی ویڑے غسل کرن واسطے وڑ گیا بابے اورا نماز پڑھائی صبح دی توجہ رکھنا نا صبح دی نماز پڑھا گئے بابے اوری گئے تو ویکھیا کی قاری صاحب اوری اندر کھڑے نے تے شیر کپڑیاں تے بیٹھا ہے تے کمبی جاندے نے سردی نال پیڑا حال بونکے دیہاڑے بنے کی باہر نکل دے نے تے بلاں کھاندی ہے جے اندر کھلو دے نے تے کونج پٹا پیندا ہے تور پاؤں کھڑے نے بابے اوری گئے نا تے شیر نو کنڈ دے ہاتھ لا کے نا فرمایا بیلی یا درویشاں دے پرونے دا خیال رکھی دا تنگ نہیں کری دا جا تر جا شیر نے پوچھ لائی تے جاندا رہا ہائے ہائے کپڑے پائے باہر نکلیا کہن لگا حضور معافی دیو فرمایا بیلی یا تساں زبان سیدھی کیتی ہے اساں دل سیدھا کیتا ہے میں نو قسم اس وحدہ لا شریک دی جس دے قبضہ قدرت فقیر دی جان لفظ قرآن دے سادے ہومن لیکن اس دل نو اے ہو جا صاف کیتا ہوئے انج دا چمکایا ہوئے کہ رب سونا آکھے کہ مینو تے مڑ مسیت وچ رہنا نہیں پیا چنگا لگدا تے نا بیت اللہ وچ کعبے وچ رہندیا مزہ پیا ہوندا ہے مینو تے مزہ ہوندا ہے فرید آ تیرے دل وچ رہن دے نال ویڑا صاف کیتا ہی گل ہوئی کہ انج دا دل جدو صاف ہوئی لفظ قرآن دے سادے بھی ہوون نا تے سمجھ لے بیڑا پار ہو گیا تکبیر رسالت حاضری ایک ایک اٹھ عضو نو جڑے شمار کیتے نے ہر عضو دیاں تات فرما برداری تو بعد وکھریاں وکھریاں کرامتاں نے. میں انہاں نو شمار کراں تے میرا دو گھنٹے دا وکھرا موضوع ہے کاٹ تو کاٹ ویو. تے اونج جڑا اصل وچوں تانوں مسئلے دی روح سی نا روح جان او میں سمجھا دوں. سمجھ آ گئی جے کہ نہیں؟ اے چہرہ ہو گیا جننے بھی اللہ نے ساڈے اعضاء بنائے نے ہڈ بوت بنایا را جڑا رب نے اینو رب نے نہیں آکھیا کہ اینو جدر مرضی تو جناب چھٹے کھوتے وانگو چلائی جا نا اس نکچ نکیل پا کے رکھ بے نکیلا نہ رہیے نہیں تے بڑے توک گالچ پہ جاندے نے. ایک غلامی قید خدا تے خدا دے حبیب دی قبول کر لے بس اس قید نو اپنے تے عائد کرو اسے پابندی وچ سارا کمال پیا جی. مسلمان دی فلاح مسلمان دی کامیابی نہ ہوا وچ اڈنا نہ زمین دے وچ گوتے مارنے نا زمین دا پانی تیل تلاش کرنا. ہد ہد ایک پرندہ ہے ایڈی لمی چونج ہوندی او اتوں بہ کے زمین دے تے ہیٹھوں ویکھ لیندا ہے کہ پانی کنا تہ وچ نا زمانے دیاں ساریاں بولیاں سکھنا بندے دا کمال ہے. ککنس ایک پرندہ ہے ککنس ککنس ہوندا نا ہے جننے زمانے دے پرندے نے سارے دی بولی او کلا جاندا ہے. اللہ سونے تے صدقے جائیے ککنس پرندہ اپنے منہ تھانی سارے زمانے دے پرندیاں دی بولی او کردا ہے تے بیلیا جے سانو ہن ساری دنیا دیا بولیاں آ گئیاں تے کی اساں پہاڑ مار لیا کیڑا بیت اللہ شریف موڈے تے چک لیا کیڑا جنگ بدر فتح کر لئی او تے پرندہ وی انج دیا بولیاں کردا پھردا تے میں تسی آکھو گے مڑ چشتی بندے دا مسلمان دا کمال کدے وچ سبحان اللہ. زمانے دی ہر ترقی مسلمان واسطے زوال ہے. مسلمان دا کمال ہے صرف اور صرف احکام خدا دی پیروی مصطفیٰ کریم سرکار دی محبت اور غلامی. یہ آ جائے مسلمان دنیا دا بے مثال انسان ہے مسلمان ترقی یافتہ ہے. جے اے شے نہیں ملی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سونے فاروق اعظم فرماؤ دینے بیلیو سا دنیا دی ذلیل قوم سا سانو ساری کائنات والے ویشی تے بدو آخ دے ہوندے سن لڑا کے آخ دے ہوندے سن ساڈیاں جانوراں وانگو مثالاں لوکی دیندے ہوندے سن جانوراں ڈنگراں دے نال سانو کوئی تمیز نہیں سی کوئی عزت نہیں سی. فرمایا سانو جے عزت ملی ہے صرف اس قرآن دی برکت نال ملی ہے جڑا مصطفیٰ کریم تے نازل ہویا ہے. ان احکام دے نال ملی ہے جڑے احکام اللہ نے اتارے نے حرام حلال پاکی پلیتی رب رسول دی فرما برداری دے فرمایا بیلیو جدو اسا اے بوہا احکام والا چھڈ دیاں گے کسے ہور پاسوں عزت تلاش کران گے سانو ذلت تے مل سکدی ہے مگر عزت نہیں مل سکدی بے شک زمانے نو ویکھدا جا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماؤں دے لے ایس امت مصطفیٰ دے پہلے لوگ جس چیز نال ترقی تے کمال حاصل کیتا ہے فلاح پائیے کامیابی پائیے فرمایا آمن آلے جنہیں بھی آنگے انہا کامیابی پانی ہے تے صرف اسے طریقے نال پانی کافر دی ترقی ہے وے اڑ دا جاوے تے گانو لگا جاوے اکیسویں بائیسویں تیسویں چوسویں بل تردہ تردہ گان تے صدہ قیامت نو جاوڑے کپڑیاں میں چووے صوفیاں تے لیٹیا ہوئے ایک ایس کاننا لیتر لگا ہوئے ایک ایس کاننا لیتر ہو جنو آنے فون جدے بارے آنے نے بھئی یہ جو موبائل فون ہے اس سے کانوں کا کینسر ہوتا ہے یہ لٹر کدھروں لگا ہوئے ٹوٹیاں ہی ٹوٹیاں ہوں رات نو ایدر ویکھے ہر پاسے شیشیاں دے محلوں من یہ دی ترقی ہے تیری میری ترقی ہے میں موٹی سادی جی گل پیا کرنا وا کہ پیشاں تردا جا اگر نہ جا اگر جائیں گا تو ایسے بے ہونگے پیشاں تردا جا تردا جا تردا جا تردا جا سیدھا مصطفیٰ دے صحابہ دی صف وچ کھلو جا جا بس اے تیری ترقی حضرت بلال نہ رل جا اے تیری ترقی حضرت فاروق اعظم نال جا کے رل جا دلو انصاف دے اندر اے تیری ترقی ہے میرے اسلام نو اے عزت شان رب نے دتی ہے سبحان اللہ اسلام دے وچ رہ کے اسلام دے واسطے بے عزتی وی ہو جاوے او وی دنیا تے عزت بن جاندی سبحان اللہ کی بن جاندی بولو تو صحیح نا مثلا میں مثال دینا ہارون رشید بادشاہ سن ہارون رشید انہاں دے پتر نو کسے بچے نے گال دے دتی گال مندا سا بولیا ہارون رشید کول پتر بھجیا آیا ابو جی تسی ہوو بادشاہ تہاڈے پتر نو گالا کھڈے اے منڈے گالا کھڈیاں نے انہیں کٹھے کر لیا وزیر سارے مشیر سارے ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے پوچھیا اس بچے دی کی سزا ہونی چاہی دی جنہیں میرے پتر نو گالا کڈیاں نے کسے آکھیا اینو کڑاہے سٹ دے کسے آکھیا پھے لا دیو کسے آکھیا چمڑا ہی لا دیو اندا اتوں گھر دے کے سارے موت دا مشورہ دتا ہارون رشید آکھیا پترا یہ جو مشورے انہاں دتے نے یہ میرے نبی دی شرع دے سارے خلاف نے میرا مشورہ کی ہے پتر پہلا مشورہ تے ہی اللہ احسان نو پسند کردا ہے سبحان اللہ اینے تینو گال کڈی ہے تو اینو معاف چا کر تے جے نہیں کرنا ہے معاف تے گال دا بدلہ اونج دی گال کڈ لفظ اگا نہ بولی نہیں تے ہن اے مجرم بنیا کھڑائی قیامت نو تیرا پیو مجرم بن کے رب دی بارگاہ وچ کھلوتا ہوگی تے میں تیرے واسطے مجرم بننا گوارا نہیں او کرنا مولا دی بارگاہ وچ جنی گال کڈی سو اونے لفظ بولنے نہیں اگا نہیں ہو جانا بدلے دا بدلہ للہ تے پہلا مشورہ ہے بھی معاف کر دے ہن گل سمجھنا ہن بظاہر بے عزتی بادشاہ دے پتر نو گال مندا سنیا ہے مشورہ پیا دیندا ہے معاف کرن دا کام بظاہر بے عزتی دا سی لیکن ایسی عزت بن گئی ہے منبر رسول دے ہارون رشید دا کمال پیا بیان ہوتا ہے معلوم ہویا خدا دی قسم اسلام دے اندر رہ کے بے عزتی بھی ہوے نہ تے عزت سب میرے بزرگ شیخ مکرم دامت برکاتہم العالیہ قطب زمان مجدد دوران ہنے چٹ پہلا میں آپ کو بیٹھا سا تے میں نو فرماندے سن پے کہ میاں اے دنیا دے واسطے جھگڑا فرمایا میرا 70 سال دا تجربہ ہے دنیا واسطے جھگڑا جے جیتو تاں وی ہریا جے ہرو تاں وی ہریا تے دین والا جھگڑا فرمایا ہریا وی جتیا سبحان اللہ ہریا وی جتیا موٹی جی مثال ہے یزید دی جنگ دنیا واسطے سی حسین دی جنگ دین واسطے سی سبحان اللہ موٹی جی مثال ہے وہ جتیا وی ہریا امام ہریا وی جتیا آیا اس واسطے دنیا واسطے دنیا دی ادا پاروں کوئی گل پین لگی نا پیسے دے کے بھی جان چھڑانی پوے نا پچھا ہٹ جا پاویں تینوں اس لے آکھن گے اے ہائی چوہا بزدل ایندا پیو وی ایویں دا سی ویکھیا ہی پچھا نو دسیا مگر اس لے دے تانے مینے اے برداشت کر لویں تے سمجھ لے تیرا بڑا وڈا دل ہے تے جے تو اس لے خفگی کھا بیٹھا ہے بے وقوف ہو گیا ہے مینو دنیا کی آکھے گی میرا تے ناک پیا لیندا ہے او ناک لیندیا سر لوا کے تے تنیا ہونا جیل ہے بیبیاں رلدیاں ہوندیاں نے باہر ملاقاتاں تے ہے ساری دیہڑی کھجل خواری عزتاں وکھریاں رلیاں جاناں وکھریاں تباہ ہوئیاں خدا رسول وکھرے ناراض ہوئے اوے او دے نالوں چنگا نہیں اینی ذلت ویکھن لالو بندہ اور سے مومن مسلمان دیاں دو چار گالاں مندے ہی برداشت کر جاوے بزرگ فرماندے نے سبحان اللہ ایسا درخت جے دا پھل کھان وچ کوڑا تے مزے لین وچ میٹھا سبحان اللہ ایسی عجیب گل ہے کھاؤ تے کوڑا تے مزا لو تے میٹھا فرمایا او صبر دا درخت سبحان اللہ کدا درخت صبر دا درخت اے دا پھل کھا صبر کھا اس لے بڑی کوڑ لگے گی بڑا اوکھا لگے گا کام تے جدو پچا جائیں گا اینو پھر اینا میٹھا کہ اوہی دشمن تیرے پیراں وچ ہوے گا حضرت سیدنا تو اینا سمجھیا کر کہ جدو گال مندا کوئی بولدا ہوندا ہے تے جے تو چپ رہے گا تے ہن تو جناب تیرے والوں جواب دین والا کوئی نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے نال ایک بندہ گالی ہو گیا حضرت صدیق اکبر چپ کرتی رکھے اخیرا بول پے ادھروں نبی پاک آ گئے فرمایا صدیق جنہ چیر نہیں بول رہا سی فرشتہ انہوں جواب دے رہا سی جدو بول پہ آئے فرشتہ چلا گیا ہے رب آکھے انہوں آپ ہی بول پھر اس واسطے یہ ساریاں کرامتاں تے میں بیان نہیں کر سکتا روح مسئلے دی سمجھا دیتی ہے دعا کرو جنہ ولیاں دا ذکر خیر ہے اینا ولیاں دے صدقے رب سونا سانو معاف کر میں سونا امام اعظم ابو حنیفہ سرکار دا قول مبارک پڑھ رہا آپ فرماؤں دے بیلیو اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سانو جنت دے جنت فرمایا اللہ دی رضا دا کارے فرمایا اسی اے منگ سکنے ہاں یا مولا سانو معاف ہی کر دے سانو ماں فرمایا رضا تے اچھا مقام ہے رضا اچھا مقام ہے رضی اللہ عنہم بردو عنہ یہ تے حضور دے صحابہ نو نصیب ہوندا ہے یا اللہ دے ولیاں نو نصیب ہوندا ہے سبحان اللہ او ساڈے لئی یہ وڈا مقام ہے سانو اللہ معاف کر دے تے چھڈ دے آکھے جاؤ کچھ نہیں جاندا تانوں جاؤ اینی بڑی وڈی گل خدا دی قسم ہو دی اے سمجھ اس او بندہ ولی اللہ دا جنوں اللہ معاف کر دے او سمجھ اللہ دا ولی بن گیا کہ ساڈے معافی رب کول منگ بیلیا ایسیاں محفلاں وچ جا جتھے تینوں اللہ دے اگے دلیر ہون دی بجائے اللہ دے اگے ڈرنا پوے ڈرنا سکھنا آوے رب اگے دلیری نہیں چلدی ہاں رب اگے ٹیکا نہیں کسے دا چلدا رب اگے روپ نہیں چلدا کسے دا اوتھے ہمیشہ نیاز ہی چاہی دی ایسیاں ناتاں جنہاں وچ دلیر ہوویں تے اپنے آپ نوں جنتی سمجھی بیٹھا ہوویں وہ ناتاں بھی سننی حرام نہیں وہ تقریر بھی سننی حرام ہے وہ کرنی بھی حرام ہے نہ تقریر وہ سنیا کر جدے سن دیا محبت مصطفیٰ پیدا ہوئے خوف خدا پیدا ہوئے تیری گل سمجھے کہ نہیں کیوں ایس جہان ڈردا رہے تے اگلے جہان ڈر مک جاوے یہ چنگا ہے یہ دے نالوں کہ ایس جہان بے ڈر ہو جاوے تے اگلے جہان ڈر دے مارے مری جاویں اس جہان دا ڈر دل وچ پا لے اگلے جہان نہیں ڈر ہو جاویں گا تے جڑا اس جہان نہیں ڈردا او ویکھی جائے گی مولوی ایویں لگے رہندے نے ایہو ہی نام مراد بندہ ہوندا ہے جڑا قیامت نو پھر ساری خدائی دا ڈر اس دے اندر دل وچ پیا ہونا ہے تو اس لیے دے ڈر دا کوئی فائدہ نہیں اللہ سونے پھر واپس تھوڑا کلنا اللہ دا ولی گل سمجھنا گناہگار کافر ولی جو بھی جاوے نا وہ واپس تمنا رکھ دے نے واپس آن دی مگر رب آن نہیں دے ولی اللہ دا اس واسطے آندا واپس کر دے یا مولا جڑی محنت کر آیا حالے تھوڑی ہے جے ہور کر آندا تے تیرا ہور قرب حاصل ہو جائے فاسق فاجر کافر آخدا یا مولا واپس کل دے اتے غفلت چ رہ گیا وا ہون گیا نا تیرے بغیر تے سا لینے ہی نہیں اوہ مولا میں تے ایویں بھلیا رہا تے پر انہیں ولی نو بھی آخنا انہیں فاسق فاجر میرے ورگے بدکار نو بھی آخنا تے کافر نو بھی آخنا میرے وعدے ہٹ دے مڑ دے نہیں بس میں فیصلہ کر دیتا سی جیڑا اس جہان آ جائے گا پیشان نہیں جائے گا اپنی زندگی پوری کر کے جیڑا آ گیا مردے جیڑے زندہ کر لے زندہ ہو جاندے نے انہاں دی زندگی ہلے رہندی ہوندی ہے جو ایک بی بی مائی میں کل حدیث پاک پڑھ رہا سا حضرت انس حضور دے صحابی فرماؤں دے انسارن بی بی بڑھڑی مائی سی اسی او دے گھر گئے او دا پتر بیمار سی پچھن دی خاطر جدو گھر گئے جھٹ تو بعد پتر فوت ہو گیا اسا کپڑا اتے پا دیتا باہر نکلا بی بی مائی نو اسا آکھیا بی بی اللہ دی مردی پتر تیرا جوان فوت ہو گیا بی بی مائی بھانڈے چکے ہوندی سی بھئی رکھ دیتے ہاتھ اٹھائے جنہ ہاتھا نے غیر دا حق نہیں سی ویکھیا جنہ ہاتھا نے غیر دا پنڈا نہیں سی ویکھیا ہاتھ اٹھائے آکھیا مولا کریم میں اسلام قبول کیتا سی تاکہ میرے دکھ تو ونڈاویں گا میں اسلام قبول کیتا سی تاکہ میرے دکھ تو ونڈاویں گا مولا کریمہ میری مدد فرماویں گا میرا لخت جگر نوجوان کوئی پتر سی اے مولا کریمہ انو نہ لے جا حضرت انس حضور دے صحابی فرماون دے نے بڈڑی مائی بار ہٹ اٹھائے نے اسی واپس گئے ہاں وہی بچہ جڑا نوجوان فوت ہویا سی ساڈے نال اٹھ کے کھانا کھادا سی بلیا عقل نو ہاتھ مارو عقل عقل اللہ سونے نے عقل ساڈے چ نہیں دئی محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات اور زندہ کرامت بن تو خود کرامت بن چل لیا کرامتا سنن دو تے ساری زندگی اساں لا دتی اور پوری کرامت بن کے کھائیے تے گل ہے نا آپ کرامت بن جا اللہ وعدہ اولا شریک مولا نے تھی پینڈ جیسی عزت سانو دیتی، انو بنایا انو کھوائیے اندے کول کھائیے نا، تائیوں اللہ نے خرچہ عورت تے نہیں فرد کیتا، مرد تے فرد کیتا. خرچہ کنو دینا پینڈا ہے؟ بولو تے صحیح نا. تو انو سانو اس واسطے پار پیا لگتا ہے بھی ایسا لیں دے جو نا اسائیں نبی بھی انو آنے تسی لے کے آؤ. اللہ نے سانو بنا کے دتیاں نے او خرچہ انہاں نو دیا جے انہاں نو کھوایا جے انہاں کول کھانا نہیں جے، پر اساں کڈے چوڑا اساں نے نہیں ساڈی تے پوری نہیں پیندی جنہ چر یہ کما کے نہ لیا وے. تے جدوں او کما کے لیاوندی او پھر اپنی عزت ویچ دی بیچاری. یہ تے اللہ نے مرد نو احسان بخشیے جڑا کما کے بھی لے آندا ہے اور عزت بھی بچا آندا ہے. یہ اللہ نے دلیری جرت بہادری مرد چ رکھیے، استقلال اور استقامت انسان مرد دے اندر رکھیے رب نے، اور اسی حکمت دے تحت اللہ نے مرد دے اتے خرچہ فرد کیتا ہے عورت دے اتے نہیں کیتا. انو در بدر نہ پھرا، انو گھر چ بٹھا، یہ زیور ہے گھر دا. میرے مرشد کامل حضور امام الاولیاء سید پیر امام شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مجاز حضرت آلہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ پیر سید مہر علی شاہ دے خلیفہ لودر شریف بہاولپور سبحان لو جناب ساڈے پیر صاحب کی بلائی ذوق دی گل ہے نا، ہن تانوں کی پتا اوے اندر کوئی شے ہوندی ہے تے تاں ہی بول دی ہے نا، میں تھوڑی بول دی. بزرگاں دے مذاق نہیں اڑائی دے، بدبخت قوم دا کام ہے بزرگاں دے ہسنا. ہاں تو ساڈے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ دے سید نے آپ دی آپ سرکار دے چھ مہینیاں دی بچی دے کپڑے مردان دے کپڑیاں وچ رل کے باہر آ گئے. فرمایا پتراں نوں، پترو میرے 80 سال دی عبادت ضائع ہو گئی. اسی سال دی بعد 7 دن پورے روندے رہے سن آپ. میرے حضرت صاحب فرماندے نے، فرمایا پیر صاحب رحمت اللہ علیہ 7 دن روندے رہے اس گل پچھوں کہ میری بچی 6 مہینے آنی دی کپڑے باہر کیوں آ گئے. میرے بزرگ فرماندے نے جھلیا کپڑے لے آنا ہے، کپڑے لے آنا ہے، کپڑے سانبھن واسطے نال ایک بکسا لے آنا ہے، نال تالا لے آنا ہے، تے چلیا وہ کپڑے سانبھن واسطے تے تالے لئی کھڑا ہے، تے بکسے نال موڈے تے رکھ کے آنا ہے، پیٹیاں تیریاں 5-5 فٹ والیاں وہ چلیا، تے جنے پاونے نے اندر سانبھن واسطے نہ کوئی بکسا نہ کوئی تالا ہے. کپڑے اینا سانبھی کھڑا ہے تو کپڑے والی دا خیال ہی کوئی نہیں. دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا ایمان دی دولت عطا فرماوے. میں یار بیمار ہوں، کل عشاء دی نماز تو بعد مفتی رمضان صاحب والی، مولانا رمضان صاحب والی مسجد 13 بلاک ٹاؤن شپ موچی موڑ دے نال عشاء دی نماز تو بعد اتے جلسہ ہوئے گا. فقیر انشاءاللہ جے رب سونے چاہیا تے اتے ذکر کرے گا، تے جنو توفیق ملے اتے حاضر ہو جائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تہاڈا کفارہ اتے آج کے اس روحانی اجتماع کی رکاٹیں خان محمد چشتی سے حاصل کریں. آپ میلفی موبائل مرکزی کو فون نمبر 0374-55-922 مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کے تمام موضوع حاصل کریں. لے جائے عزت لے جا, اتنا گندی چیز ہے سکول. ہر دکھ کے ساتھ بندہ جی سکتا ہے لیکن دین کے دکھ کے ساتھ نہیں جی سکتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آصف زرداری نے کتنے گنجے نے کتنے بندے مروائے ہوں گے, سچی بتانا. یعنی گنتی سے بھی باہر ہے, اور وہ صدر ہے, کوئی وزیر ہے. اور ہم الطاف حسین ایم کیو ایم کو جانتے ہیں, وہ بہن چوتھ ادھر اس نے جلسہ کیا بھیا الحمرا میں, اور جو میو برادری جو اس کے ساتھ دھڑا دھڑ شامل ہو رہی ہے, تو ایمان سے بتانا وہ قاتل ہے یا نہیں ہے انسانوں کا, لاکھوں کا ہے قاتل. تو وہ برطانیہ میں ہے جہاں سے آپ کی تعلیم آتی ہے, آپ کی تعلیم بھی وہاں سے آتی ہے, آپ کی تعلیم کو پناہ وہاں ملتی ہے, اور دنیا کے بدترین قاتل اور دہشت گرد کو بھی پناہ وہاں ملتی ہے. بتاؤ دہشت گرد وہی بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا؟ تمہیں بھی دہشت گرد بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا؟ اور دہشت گردی کے پرچے ہم پر ہوئے ہیں. واہ بھائی واہ, کیسی بات ہے. ان کتوں سے پوچھو, اللہ تعالیٰ نے اپنا دشمن بولنے کے لیے پیدا کر دیا, شیطان بول رہا ہے اس کے خلاف. نہیں بولتا, کافر اس کے خلاف بولتے ہیں. بولنا دہشت گردی کیسے اعلان تھی قدر جے, تو بولنے کو دہشت گردی کا ہے. دہشت گردی تو ہے کسی کی عزت لوٹ لینا, جان لوٹ لینا, مال لوٹ لینا, یہ دہشت گردی. سب سے چھوٹی دہشت گردی ہوتی ہے مال لوٹنا, اور مال بھی لوٹنے کے دو طریقے ہیں, اور سے سب سے چھوٹا ہے چوری, اس سے بڑا ہے ڈکیٹی, پھر ڈکیٹ, اس سے بڑی دہشت گردی یہ ہے کہ ساتھ کسی کی جان مار دینا اس کے ساتھ. یہ سب سے بدترین دہشت گردی ہوتی ہے کہ ساتھ عزت بھی لوٹ لینا, مال بھی لوٹنا, جان بھی ملینا اور عزت بھی لوٹ لینا. یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے جو تمہارے, یہ تمہارے فوج بھی کرتی ہے, تمہارے پولیس بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. مال بھی لوٹتے ہیں, جان بھی مارتے ہیں, عزت بھی لوٹتے ہیں. کہیں لوٹتے ہیں ایمان سے بتا. وہ امن پسند, ہم دہشت گرد. ایک جگہ پہ جی لڑکی نے ٹیلی فون کیتا کہ ایک چودھری ہے ادھر پشاور والی سائڈ پہ, انہیں 15-16 سال عورتوں کو قید کر کے رکھا, سارے گناہ کرتے ہیں, سانو چھڑاؤ کسی طریقے. انہیں ٹیلی فون کیتا تو اتنے بڑے بڑے افسر جا کے گناہ کرتے ہیں. اس چیز انہیں یار چھوڑو اس بات کو, یہ بتاؤ آپ کی فوج اور آپ کی پولیس اور آپ کے جج وغیرہ جی بھرتی ہونے سے پہلے ننگے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, جس کو میڈیکل کہتے ہیں؟ سچی بتانا, پولیس مضمون کرتی ہوں ابھی تک اپلائی ہوئی ہے نا, ابھی انٹرویو دیا ہے, وہی ہے نا فزیکل, وہ ہے نا, وہ اگلا مرحلہ ہے شلوار اتارنے کا. وہ آگے ابھی اپلائی ہے نا بیٹے, آپ کو جب وہ ٹریننگ سینٹر بھیجیں گے تو ادھر کہیں گے کہ شلوار اتارو. میرے سال کے لڑکے آئے تھے جی پولیس میں کوٹ لگتا. اچھا کسی سے کان کان کان کے اندر بات کرنا کہ سچی بتانا تو میں ننگا دیا تھا کہ نہیں, او خدا کا بندہ یہ سب ننگے ہوتے ہیں, یہ سب گانٹ دکھاتے ہیں پھر لگتے ہیں. اب ایمان سے بتانا کیا کہ جو چند ٹکوں کے لیے اپنی شرمگاہ دکھا دے اور الٹا ہو کر کہے ہاں جی بیٹری لگاؤ ادھر. وہ مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی تھا وہ ادھر انٹرویو دینے کے لیے گیا اور انہوں نے ننگا کر کے بیٹری لگائی پیچھے, انہوں نے کہا سگریٹ پیتا ہے بغیر, اس نے کہا سر کیوں پیچھے دھواں آ رہا ہے. تو یہاں پر اگلے دن ایک فوجی آیا ہمارا, وہ ہمارا ایک دوست تھا لڑکوں, تم تو ہمارے بھی خلاف بولتے ہو, ہم تمہارے معاف ہیں. تو اس نے کہا جی آپ یہ بتاؤ جب آپ برتی ہوتے ہیں تو ننگے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ کسی کی عزت کی حفاظت کیسے کرے؟ آپ ایسا کریں یہ چوڑے ہوتے ہیں نا چوڑے, ان میں سے کسی کو لائیں, میں 10,000 روپے دیتا ہوں اس کو, کہے اپنی ڈوئی دکھائے, دکھائے گا؟ سچی بتانا اچھا. جو چوڑا کام نہیں کرتا وہ آپ کے صدر تک کر چکے ہیں اور آپ بھی کرنا چاہتے ہیں. اچھا اگر ڈھوئی ننگی نہ کی جائے تو کوئی کام اگر کرنا پڑ جائے تو پھر کرنے تک کا بننا ہے؟ اگر کسی چور کو پکڑنا ہو اگر خود ڈھوئی ننگی نہیں کی تو چور نہیں پکڑا جائے, کیونکہ ڈھوئی نے چور پکڑنا ہوتا ہے نا. یہ صرف اور صرف پرلے درجے کا آخری درجے کا بے ضمیر بنانا مقصود ہوگا. ان لانتوں کو پتا ہے جو اپنی بڑھ دکھا دے گا چند پیکوں کے پیچھے, یہ بغیرت دین ایمان عزت ہر چیز داؤ پر لگا, جو بھی ہم کہیں گے یہ کہے گا یہ تھا. افسر کہے گا وہ کتے کا بچہ ادھر ہے بغیر, یہ سر لانتی کا بچہ, وہ تمہارے باپ کو گالی دیتا ہے کتا, تو کہتا ہے یس سر. تو ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ سچی بتانا. تو آپ یار کیا ہیں کہ ایسی نوکری کرنا چاہتے کہ آپ کے وہ باپ کو گالی دے اور تم کو یس سر چڑپ بغیر ٹھیک ہے یس سر. ایمان سے یہی حال ہوتا ہے جب افسر بلاتا ہے نا, 5-7 گالی نکلتا ہے تو جناب اس کی ٹانگیں سر کرتے ہیں, دیدی پہن دی تھی نہیں کرتی. افسوس ہے قسم خدا کی اگر اتنا تم خدا سے ڈرتے تو ولی اللہ بن جاتا. میاں گانگ والے کی طرح اللہ کا ولی بن جاتا, یہ بادشاہ بھی تمہارے محتاج ہوتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سبحان اللہ. سبق تو یہ ہے بیٹھے پڑھنے, اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ایک لمحہ بیٹھ جاؤ, لو لگا لو ہم فقیروں سے گر سکھا دیں گے بادشاہی کے, لو لگا لو ہم فقیروں سے گر سکھا دیں گے بادشاہی کے. یہ اصل بادشاہی ہے, وہ کیا بادشاہی؟ صدر بش آیا تمہارے صدر کے کمرے میں, جب وہ گیا تو اس کی تلاشی نہیں ہوئی, اور جب تمہارا صدر اپنے کمرے میں جانے لگا تو انہوں نے کہا ٹائر وغیرہ تلاشی دے. کیسی عجیب بات ہے کہ تم مہمان بن کر آؤ تمہاری تلاشی نہ ہو, میں میزبان ہوں اور میری تلاشی ہو. تو پھر انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اپنی فوج سکیورٹی دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں اعتماد نہیں ہے, ہمارا کتے ہمارے ساتھ ہیں وہ ہماری حفاظت کریں گے. وہ کیسی عزت ہے ہمارے بھائی, تمہارے صدر تمہارے تمام فوج اور حکومت کی امریکہ کے کتے برابر بھی قدر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر ہماری کیا ہوگی. بادشاہ تو اوپر والا اونچے اونچا ہوتا ہے نا, جب اونچے کی شان ہے تو ہمارے نیچے والے کی کیا شان ہوگا. اللہ کے بندے زندگی گزارو تو مسلمانی کی آزادی کی, آزادی کی زندگی, غلامی کی کوئی زندگی ہے. اور بیٹے میں اللہ خدمت میں بتائیں, بس دعا کر اللہ تعالی مجھے اور آپ کو راہ راست پر چلنے اور مرنے کی اور روزے قیامت اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. بوسیلہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواجگان چشت و خواجگان قادریہ آپ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو بھائی کیا وقت ہو گیا بھائی, آپ کبھی کبھی نا بیٹے ادھر آ جائے کر, اسی طرح میں تھوڑا سا وقت آپ کو دے دیا کروں گا. بس پھر انشاءاللہ العزیز آپ جہاں پر بھی بیٹھیں گے نا دنیا آپ کے سامنے سر نگوں کر بیٹھے. کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ ان کے سامنے میں سر اٹھاؤں اور بات کروں. مزہ تو یہ ہے سارے جہان کے آگے سر یوں ڈال کر بیٹھ رہے ہیں نا, یہ تو کچھ شان تو یہ ہے کہ جہاں بات کرو آگے سر جھکا دیں. اگلے دن میں فیصلہ آباد گیا, آدھی پونی دنیا پھرا ہوا بندہ تھا, پتہ نہیں کتنا ڈگری اس نے حاصل کی ہوئی, کوئی مولوی اس کے ساتھ نہیں چلتا تھا.